أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة العنكبوت مقصد سورة الابتلاء على المؤمنين سرد کے اللہ ابتلاگانی او امتحانات ذکر کئی پا مومنانو باندی چھ ابتلاء و امتحان بخا مخارازی اول کی اللہ مراتب دا ابتلاء ذکر کرل منازل دا ابتلاء چھے ابتلاء با دا نفس دا طرف ای دا مور او پلار دا طرف نبی دا علماء سو دا طرف نبی بیاداغی نروستو مدد دا ابتلاء اللہ ذکر کو چھے دا ابتلاء با سمر وقتی واقعہ دا نو علیہ السلام بے ذکر کرا طول عمر اگر آغا نحنیم سوکال تیر کری دیو بیان اکڑے دے درہم اللہ ذکر کولو کیفیت دا ابتلاء ابتلاء و امتحان بسنگوی دا کم نویت بوی سکس پیڑا بی واقعی دا ابراہیم علیہ السلام بشورو دا چو گورا اور تے غرزو لے رہے ابتلاء و امتحان کے با اور تے غرزو لے کی گی نور تکلیفون سا کا اور تے غرزو لے ہم بن رست کی گی کینا ولی لیٹ رازی تا روزانہ دے لکھا خواہ وہ لکھا دلتا دوے مورا شو دے لیٹر ہے جی نور پرے دے دوے مورا زی ماں تا یادی شو زباتا خیم سورا دے لیٹر ہے جی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام شورو دا منس کی ادخال الہی ذکر شو ابراہیم علیہ السلام دا قوم پاغا شرکی او غلط و عقائد باندی رد اکڑو اس قوم جواب ورکی فما کان جواب قومی دا قوم اگا جواب ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام ہر کلہ چھے ابراہیم علیہ السلام دا غی پاغ غلط و عقائد رد اکڑو اغویت گمراہان اویل مشرکان و تویل انڈی اراک و قوم کفی دولال مبین پلار تا وی ستا دا قیده دا دا قوم دا قیده دا جو سید نیکانم جوڑی کڑی دی اور آمدد شو توائے تم گمرائی اور ستا قومم گمرائے قوم پتویش کرالل او جواب ورکی فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام الا ان قال اقتلوه مگر دان چی ویل دوی او وجنے دلرا او حرقوه یا اس وزوے دلرا دے دا قتل مستحق دے او دی وجلے شی زک دے مرتد شو زمانگ دے دین نا ووڑے دو لہذا رد سزا قتل دے او دی وجلے شی چاویل نا او حرقوه یا اس وزوے دلرا پرون ہم لیٹ نہ ہم لیٹ ولی اب بلو رد لیٹ بھی سو گئے من کیا نا وقتی رہا تھا بل ڈلی پکی ویلی او ہر ریقوہ یا او سوزوے دلرا وی سوزوے زگا قتلول دا خو اسان سزاوا دا سی سزا والا ورکی چی خلق تین عبرت و اخلی لکہ اوز بموی پا تو پی والزو دغرنگی دا برنی رو گرزو نو او حر قوہو شاہ قرآن رحمت اللہ علیہ تیوے سمشگی نی پا تو پا بدی والزو اہو تیل دا سی سزا را تو آیا چی زمان اڑوان دی چالا نی ورکڑے شوی شاید چی پاغی ما اویرے زمان اڑوان دی پا تو پا دیر خلق الوزول شوی دی دا غوڑو سے سزا نا دا ناغی وی لویس وزوی چی دا عبرت و اخلی خلق تی سبا زمان دی خدایانو پا زی سوک خبریو نکی او فیصلہ بیا پا دغ شوی دا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بادشاہ ویل کمال سوک تحفہ روڑی نو لرگی دی روڑی لرگی را جمع کی دل آن تر دی چی اولوی ٹیلا او لگی دا اوی غرزو بے وط سنگا اوی گمبت جوڑ کے یو منارا اوی داغی نے وط رو غرزو بے شیطان والا را اوی گمبت والا جوڑ کے منارا او یغی تب او خیجے او داغی نبی بکیرو غرسوے خو قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم پا اور کی اثر دا سوزور اللہ چولے لے اغا اثر دا سوزور تی اللہ واغستو اوی لی منگے اور شا یخ خو دمرم یخیگا ما چی دا یخنے دا وجنو تا تکلیف رسی وَسَلَامًا سَلَامَتِيَا وَعَلَى شَبَ عِبْرَاهِيم علیہ السلام نَذِلْتَ وَي فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اخلاص کو اللہ دل رد اورنا کیفیت دے ابتلا بسوی سکسا پیڑا اور تب دے غرزائی ستاد قتل بندو بز بکی وجنی ولی خویان ساتا بیابم دلی مسئلین نرستو کیے گئے دانا چی سکسا پیڑا اوشو درستو شوی اوورا بابا تلی اور تے غرزو لے دے پہ اجرتی مجبور اکڑے دے دانا چی تا دکلی نو باسی یا سزا در کی سا تکلیف دا تورا سی اوتوے چیر بز دا خو زما دا وسکار ندے فان جاہو اللہ من النار سن چی ابراہیم رے سرامی بچکڑے تگا حقیقی غیرت دا اللہ پا دین کے یاد ساتا اللہ بتام بچ گئی نو خلاص کو دل را اللہ دا اورنا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پا دے کے خام خان دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت یا خام خان نخی دی دا عبرت دا فار دا قوم چی ایمان روڑی راش عبرت دا دین واخلا کیفیت دا ابتلاع اغیز دکا وقا قال ویل ابراهیم علیہ السلام دا نه چې هغې ویل وجنو دي یا اور ته دې غورځو. نو ابراهیم علیہ السلام ویل یاره بس ټیک ده، دای د اور نه د راوتو نه پس تقریر دی، هغې اور ته وغورځولو او چې اور کې بد شو نو د هغې نه پس بیا تقریر کوي او میدان ته روتی. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، اول ابراهيم عليه السلام يقينا نولد تاسو بيد الله نا اوثانا جسيد نيكانو مددگاران، دنیکانو جوسیم جوڑ کڑی دی، داغی شکرنم جوڑ کڑی دی، او زان تم نی غدرو دی دی، او سرنو تخکت کوی را مدد کوی، او دان سی ردی بی مخکم کڑیو. بیان جو شروع کولو آیت نمبر 17 کی، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا و تخلقون افکا، یقیناً عبادت کوی تاسو بید اللہ نا د جسو د نیکانو، و تخلقو نیفکن او جوڑوی تاسو دروغ. اور تے غرزولو تقریر کی فرق ناراضی و مگرن خبر کئی. وقال اول ابراہیم علیہ السلام، نن بس صرف دمکی ور کی و بیا بے بیان نرم کی، مسئلہ و بیا پٹی حق مسئلہ، حق بنا بیانی الکا حق بیانو، کم تکلیف و مصیبت چستا قسمت کیا باسی مرازی. وقال اول ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یقیناً نیولد تاسو بید اللہ نا جسید نیکان و مددگاران، مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، دا سبب د دوستے دے پمیں ستاسو کی پجند دنیا، دنیا کی دا دیو بسر دوستی ستاسو دا، چی دا زما مددگار دے او دا رنگ زبر دن امداد غارم و سر بو تخکتکو، دا پیر دے او دا مرید دے او دا منجور دے دوستی ری دا. سمع یوم القیامہ، بیا پرج دا قیامت باندی، یک فرو باد کم بی بادن، انکار بکی باد استاسو دا دوستے دا بازونا، آلتا با بیا انکار کئی او دا رنگی وی با منکر دوستی کڑی وا، منکر دی عبادت نو کڑی، منگو تا کل آواز کڑی و منگو تا کل سر کتا کڑی و، بیا برا دی دوستے نا انکار کئی. ویلعنو بعدکم بعدا، او لعنت بوئی بعد استاد پا بازو باندی، لعنت اختہا یو ڈل دا جاننم یا نو بی جاننم کی، او چی بل ڈل ورو غرزو لیشی نو لعنت اختہا، لعنت بوئی پا خپل مثل باندی، وی بوئی لعنت یا نو تاسم پا کراغیلا، نو پا یو بل بلعنت وئی، پیران پا مریدانو، مریدان پا پیرانو، ناکار خان حق پرس پیران و مریدان، از قرآن عالمان و خادمان، عقیب سی عقیق و بجنتونو کی وی، او دا رنگی دا اللہ دا نعمتونو نخوندونو مزیب آخنی، دا غ ناکارا مشرکان پیران و مشرکانی مریدان، دا غی بیان دے. ویلعنو با دان دانگیر آوال و طور پیو دانگو خوا، ند خود بدو تمیز کوا. وَيَلْعَنُوا بَعْدُكُمْ بَعْدًا، او لعنت وی بعد استاسو پا بازو باندی، لعنت بوی بعد استاسو پا بازو باندی، او زی استاسو اوردے، وما لکم من ناصرین، او نبا استاسو دپارا سوکم دادیان، سوکم دادی بڑی پیدا نشی چستا امداد بو کیو دا جانم نبا دی بار کی. نچی دا پا دویم زلی بیان اکو، نچی خبر او مندلا، نان سیوا دا لوت علیہ السلام نچام نو مندلی. فآمن لہو لوتن، نو تصدیق کو د خبر لوط علیہ السلام فآمنا له لوط تصدیق اکڑو پڈاگ باندھی د خبر د ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام د خبر تصدیق پڈاگ باندھی چوکو پخکار چوکو حضرت لوط علیہ السلام دیر وارو وقال انی مہاجر الى ربی او ابراہیم علیہ السلام دانه چی ایمان روڑو دد په خبر لوط علیہ السلام نو لوط علیہ السلام کو خپل پیغمبر پہ یو پیغمبر په ول پیغمبر و ایمان روڑی پوگه په خبرو کنه پوی نه داغه د خبر تصدیق کو چې آو دے دا خبر ٹھیک کئی وقال ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الى ربی یقیناً زتون کے ما رضا درم خفلتا دل تو یسیب نمانی نظم بلزیب بیانوں دانا جا دے اوزے کہ ستا خبر سوک نمانی او توی یر جی بس نیمانی نو با پری بیدنو خفل کار بکی نانا پریدم بلزی تلاڑ شا بلزی کی شورو کا انی مہاجرن الى ربی یقیناً زتون کے ما رضا درم خفلتا انہو هو العزیز الحکیم د عراق نہ شام ترا روان شو او د عراق نہ شام ته ہجرت کو انہو هو العزیز الحکیم یقیناً دا اللہ ام دا اللہ دے غالب و با حکمت ذات وہبنا له اسحاق اس د ہجرت فوائد و گورا ہجرت چوکو نو سونا خیرون و برکتون والا اللہ ورکڑل او بخ مونگ دتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام و جعلنا فی ذریته النبوہ او گرزول مونگا پولاد ددکی النبوتا ورکول دا پیغمبر والکتابا یا النبوت پیغمبری والکتاب ورکول دا کتابنو وآتیناہو اجرہو فی الدنیا وآتیناہو او ورکڑ مونگ دویتا اجرہو اجر دوی فی الدنیا پا دنیا کے او یقیناً دوی پا آخرت کے خامخا دنی کانو نبئی اللہ وی دنیا کی میں اجر ورکو اکم تکلیفوں و مصیبتوں نے برداشت کرد داغی بدلہ میں اللہ وی دنیا کی مورکا او دنیا کی بدلہ دا چھے ابو الانبیاء میں ہوگا زولو اول زر انبیاء دے ابراہیم علیہ السلام پولاد کے اللہ رو لے گا دا خیر و برکت ہوں نور خیر و برکت سی چھے اللہ دا انبیاء و پلار و گرزولو اول زر انبیاء دے پولاد کے راغ لے اللہ وی دنیا کی میرا دے اجر و بدلہ ورکڑا او پاخرت کے دے بدنے کام نہیں ولوتن ولوت علیہ السلام د لوط علیہ السلام د قوم واقعی ذکر کئی چھے د نفس سرے جہاد او نکڑو نا انجام تے او گورا ابتلا پی راگا د نفس دا طرفا خواغی سرے جہاد او نکو نفس سرا انجام تے او گورا تبو برباد چھو ولوتن ولوط علیہ السلام اس قال لقومہی ولوتن ولوط یاد کا لوط علیہ السلام اس قال لقومہی کرے چویر قوم خفلتا انکم یقیناً تانسو لتأتون الفاحشا خامخارات لکوے بے حیائیتا بے حیائیو ترات لکوے نارو ترات لکوے ما سبقکم بها من احد من العالمین ندے مخشوے دے کارتا ما سبقکم ندے مخشوے ستاسنا بها دے کارتا من احد حسیوتن من العالمین دا مخلوقاتنا ستاسو نروان دے داکار اڑو چاکڑے ندے بچہ بازانو داکار ستاسو نروان دے اڑو چاکڑے ندے او تاسو دا کار شورو کو بے حیائی کوئی اینکم ایقینن تاسو لتاتون الرجال خامخارات لکوی سڑو تپا دا کول دا شہوتو و تقطعون السبیلا او پریکوی تانسو لاری دا بچو یا و تقطعون السبیلا او پریکوی تاسو لارو لرا یو خود اغم مرضو پکی او دویم دا چه لاری بیوم شکولی ڈاکوان اخلو زکا یار بچی غختل نا دا کمزی نبیولا پیدا کول نا لاری بی شکلی ڈاکی بی کولی یو قافل لٹکڑی بلا زکا دی پا دی منس کیو کدا مکیو مدینی نا با قافلی اتلی شام تا نا دوی پا دی منس کیو دا صدوم دا علاقہ و دا صدوم دا کلی نا دوی پا دی منس کی براتو نا چی کلا با قافلت دا نا دی با تا لار کیو درے دن نہ روپے خوب و سر ابھی جگہ سامان لبدل ناگ بیتے واغس نے نہ شکر ڈاکے بے ہم کورے وتقطعون السبیلا او پری کوے تاسو لار لرا وتاتون فی نادیکم المن اسم وی کنے جی موبائل رانہ غختے دے نو اسو کم دبل نہ بالم خام خان لار کی ادری کی دشپ مختور کی یا مخ او تڑی پکا پڑا او چانا موبائل اخلی چانا پیسے اخلی او یر جی سو کو غختے دراننو و تقطعون السبیلا او پری کوی تاسو لار لرا لار بیشو گولے و تاتون فی نادیکم المنکر او رات لکوی تاسو پا مجالس اخبلو کی المنکر نارواؤں تا سوک داوی زنی مفسرین ذکر کئی چھ مراد تیداری چھن الکان بے زان تگڑول سبے کول الکان بے زان تگڑول مجلس بے جوڑے کڑے بے ندی بابا کے ناس تو الکان بے زان تگڑول اس اندازی کا دگرنگی اس انی کو ٹول ٹامیان چی دیو ٹول دگر ڈانسو ندی گڑی علی خادیان علی خادیان ایو پروگرام پیشو ما کتر دی خیبر نیوز بان علی خادیان ناغا با گرزی دو پا دی ودونو بان نی نہ تپوز بے کول وہی دا واد والا تپے جانے وہی نہ وہی نو میں درجی وہی نہ وہی تو دکم جی نراغ نے وہی سے خود پلان کی کری نراغ نے وہی اللہ بندہ پی جانے نہ وہی راغ نے وہی ہر جی بچہ رہا تھا ویلو جی پروگرام دے ڈی جے دے نو بس وہی ماں چی اور بوشو لگ پرفارمنس بہ پکیو کو علی خادیان پی جانے وہی نہ وہی تاسو یہی کنا اوم تاسو علی خادیان خانو بل نبی تپوسو کو ناگا ہوتا ہے یار جی زخوی نپی جنم چی دادا سنوم دے دادی وادا والا اڈر دخون اگر سڑی دا یو پروگرام اکڑو نو گرزی دو برا سی نو آگا علی خادیان اس اندازی کر تنگ جامعی بے چولی وی او دورنگی لاستا بے کڑم چولی او گرزی و پردو و دونو بعد نے الکا والی و یار جی من خلکو رو خوشالے ورکو جی الگه داس خوشحالی دا یه رجی چوی مونگو تا لگ تاو راتاو شونو دا خلق خوشحالی شی کنا دا هم لوی ثواب دے کنه جی دا دمان چه دا سکی دا هم کره او من تا پوستو که ثواب پا نیت بے کن اوی با جی خلق کنه خو دا بمونو والی خلق دی و غمزپری خلق دی جی دوی دا خوشحالی ورکول دا خو ثواب دے کنه جی سو کو جی نو نا دا علی خادیانو نا دام علی خادیانو الکان بے زان تگڑول ناروا کار بے کول یعزی نے وی چی لاسو نا بے سر کول سو بے کول لگا دا خوزو بے نکریزی مگلی او سو کوئی جی ٹیزو نا بے چول سو بے کول مقابلہ کی بے ٹیزو نا چول وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ او رات لگوی تانسو پا مجال زخبرو کی ناروا ہوتا فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا دا اِلَّا قَالُوا اُتِنَا مگر دان چی ویل دی راول منگتا عذاب دا اللہ ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا ویزن ندی منو راول عذاب ستا خبرن منو راول عذاب قَالُوا وَلِلُوا تَلِي سَرَام رَبِّ انصُرْنِيَا لَلْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ورب زما امدادو کی زمان پا مقابلہ دا قوم فاسقانو کی اللہ زما امدادو کی دا ظالمان دی فاسقان دی علاق علا القوم المفسدین په مقابل د قوم فسادیانو کې الله دا فسادیان دي ظالمان دي فساد کوي په ملک معاشره کې الله تمہارے دین اخلاص کے او زما امدادو کے ولما جاءت رسلنا او دا غزاب تذکرہ بیا رستو کوي 34-35 کې ولما جاءت رسلنا ابراهيم اور کلا چراغ لل استاج زمونگا ابراهيم علیہ السلام کے تقدیم و تاخیر دیکھا دا آیات ولما جاءت رسلنا دا لاندره دا آیت نمبر 27 نا دا آیات کم آیات پسی دے 27 نمبر آیات پسی خدا کلام مخکی کڑے رستو کڑے ولی دے ستا دا علم دا زیاتولو دا پارا ستا دا سوچ و فکر دا زیاتولو دا پارا پامم دے چا اللہ وی منگو تا او بخل نسنگا می او بخل فرشتی راغی اگی ولی زیری ورکڑل اویا د لوط علیہ السلام دا خبر پکې هم منځ کې راغله نو دا آیات لاندې لري د کوم ځای نه دا آیاتونه دا آیت نمبر 31 او 32 دا لاندې لري د آیت نمبر 27 نه ها اور کله چې راغله له ستاسو د مونږه ابراهیم علیہ السلام مخکې صورتونو کې تاسو لوستو چې ابراهیم علیہ السلام لران الفرشتې ولا راغله هغه نه پیجندې او ښه ولا رید کو بے والا زیر ورکو زانی و توخو دو زیر دو بچی والا ورکو جستا بچے بکی نو قال فما خطبکم ایوہ المرسلون ابراہیم علیہ السلام متوی استاسو سحال دے اولی گلو شو نورم سکار شتو کنشتا صرف دی زیر در آگلی وے نو زیر لکھو یو فرشتم دے رہو دادم را دیر فرشتی سل را آگلی ناغی و تی منگ را آگلیو دو قومی لود دو تباکول دو پارا نہ ابراہیم علیہ السلام متوئی چاہیے کہ خلوت تے اولوت خدا اللہ پیغمبر دے سکوے ناغی و توئی چاہ بچکو دا آغا تابیدار آغی تر بچو دا حکم دا پار راغلو چا دا غزین اوزی او نور قوم آغا بتباکو نمخ کتاسو دا واقعی دا سی لستنا اور کلا چراغ للاستا لستن دا لکو کنا سی سرون خودوے لستن دا کنا سوزو بیرے تاسو لستا اور کل چراغ دنستا جی زمونگ ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پزیر دا بچی سرا قالو ویلدوی انا محلکو سور حجر کمتا سرستیو اتندیل چی ٹس ورکو خز ولانو فزا اکت نو وی خاندن نداغی وجہ مونگ ذکر کردو نور سرطنو کمتا سرستیو ویلدوی انا مهلكو اهل هذه القريه يقينا من هلاكون كيو دوسيدن کو ردی کلی سنکی مو ویری و مون دا کلی والا هلاکو انا اهلها كانوا ظالمين يقينا اسيدن کی ردی كانوا ظالمين دی دوی ظالمان و دا ظالمان دی مشرکان دی قال ویری ابراهيم علیہ السلام ان فيها لوطا يدوم رزو بکی یو دا بیمانی بے کولو دویم شرک بے کولو قال ویل ابراہیم علیہ السلام ان فیہا لوتا یقیناً پدی کی لوت تے پدی کی خلوت تے تا سوی دا کلے تباکون پدی کی چی لوت تے اثر بسکوے قال ویل دوی نحنو آلم بمن فیہا مخفویوں پاغ چا باندے فیہا چی پدی کی مونگ تا پترہ چی پدی کی لوت علیہ السلام دے حکم دا اللہ دے لنو نجی انو خامخا اخلاص بکو دلرا و اہلہو او تابدار دا دلرا اہل نمرات تابدار دی خوا کوئی چی اہل دے نو بیا دا خزے ولی وی اللہ مرآتو مگر خزر دا کانت من الغابرین درا دا پا دی کی دن کو نفع صاحب کے نو خزر قوم اہل کی رازی کا نو دقا پکی ولی بیا یا دے دقا پکی ولی بیا بچ شوی ندا ولی تباہ شوی دا یا سادر دا اہل نمران تابیدار دی خواہ لوت او داغا چی کم تابیدار دی غبا بچکو اس کا خپل بچیوی او که خزیوی او کارسو کی او چی تابیداری نو بچکووی او که تابیدار نی تباہ کووی ولمان جاتو سلونا لوتن اور کل چراغ دلن ستاجی زمونگا لوت علیہ السلام تا سی ابیم خفشو براتلو ردوی سرا خفشو خفه شو چې داسې چلو شو فرشتې د هلکانو په شکل کې راغې نو قوم په منډه منډه را روان و یو بل ته خوش خبری ورکول چې مبارک شو مبارک شه کارو شو لوت سی ابیم خفه شو په راتلو د دوی باندې و دعا قبیم سران او تنگ شو په دوی سره د پښتو نه پښتو کې درد شو د خفګان نه او د غم د وجې نه په پښتو کې درد شو په کوم ځای کې په دې پښتو کې وایي په دې پښتو کې مې درد شو دا ولې د غم د وجې د خفګان د وجې ځکه لوط علیه السلام یوازې و او دغه رنګ یې دې مسافر و که نه ما ویلو ته عراق نه راغلی و دلته او دغه رنګ یې خپل خپلوان یې په دغه ځای کې نو او نارینه اولاد یې نو تاسو مخکې لوستي و لوط علیه السلام بیا دعا کړې وه قوم ته ویل کاش که زما ټبر دلته وی او آوی لا رکن شدید یا یو مضبوط ډلې سره زما تعلق وی نو ما به تاسو ته چل ښودلی وی چې تاسو زما د میلمنو د بیزتۍ په نیت څنګه راغلي چل به مې درته ښولی وی او کاش چې زه مضبوط وی مټې مې وی او یا دا چې یو خاندان مې دلته وی نو تاسو ته ما چل ښولی وی نبی علیه السلام فرمایي رحم الله لوط په لوط علیه السلام دې د الله رحمتونه وي ځکه د هغه د خبرې د وجې نه بیا هر یو پیغمبر الله په یو اوچت خاندان کې رالیږلو عربو کې اوچت خاندان قریش او په قریشو کې بیا لس قبیلې وې نو په قریشو کې اوچته قبیله کوم یو وه بنو هاشم او په بنو هاشم کې بیا د عبدالمطلب سه په اولاد کې نبی علیه الصلوۃ والسلام الله پیدا کړی پوهېږې په خبرو که نه پوهېږي نو وایي د الله رحم دی وي رحمتونه او مهربانتیا د الله دی په لوط باندې چې هغه دا خبره کړې وه و دعا قبیم زرا لوط علیه السلام به ته ولاړ دی هغې ورته وایي وایي مونږ ته یې راپرېږده لږ لږې مونږ ته راپرېږده دا میلمانه نو په پښتو کې درد شو د خفګان نه وقالو ویلې دوی فرشتې پوه شوې ګوره پیغمبر دی خو نه دي پېژندلې ښه چې دا خو فرشتې دي که هلکان دي پوه شوې په خبرو که نه ټول دا واقعه په دې ذکر کوي بریلیان هم ذکر کوي ښه او بیا هم وایي د الله نه سوا بلارې ملغیب شته و سترګې وخورې وقالو ویلې دوی لا تخه ابراهیم علیه السلام هم فرشتې نه دي پېژندلې ځکه خو یې ولس خیر اید کړی دی یعنې دا خو ماشوم ته هم پته ده چې فرشتې خوراک سکاک نه کړه ابراهیم علیه السلام ته ولې پته نه وه پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې وقالو ویلې لوط ویلې فرشتو لا تخف مه یریږه ولا تحزن او مه غمجن کېږه ځان یې ورته وښودو چې مونږ فرشتې و دوی مونږ ته هیڅ هم نشي ویلی انا منجوکا یقینا مونږ بج بکو تا لرا و اهلکا او تابدار ستا لرا الا امراتک وایي ګوره فرشتې بچ کول کولی شي که نه سترګې وخورې فرشتې بچ کول کولی شي د چا په حکم راغلي دي د چا په حکم راغلي راغلي خو د الله په حکم باندې دي الا امراتک مگر ښځه ستا کانت من الغابرین د را د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې ښځه بلې تباه کېږي نو ښځې خو یې دا کار نه شو کولی خو هغه د قوم په دې کار خوشحاله وه چې پرېږده سړیا بس چې څه کوي کوي به مړه پرېږده تو ته بیانونه کې ځینې ښځه داسې کړ ځینې سړی هم داسې د قوم په هغه حالت خوشحاله وي نو چې قوم تباه کېږي ته هم تباه کېږي بیا انا منزلونه لوط علیه السلام یې دونه تنګ کړی و چې لوط علیه السلام ته ورته وایي وایي عذاب به کله راځي فرشتو ته وایي نو هغې ورته وایي سبا نو وایي سبا سبا خو ډېر لرې نه دی نو فرشتې ورته وایي علیه صبح به قریب ای نه دی سبا نږدې و سړی خو لږ وخت پس سبا دی دومره تنګ کړی و ښه د وطن د میلمنو بېزتي چې سړی وکړي د ځان بېزتي به برداشت کړي د میلمه بېزتي څوک برداشت کولی شي چې غیرتي وي ښه او چې بې غیرته وي نو هغه نه د ځان په عزت وي او نه د میلمه په عزت وي او چې غیرتي وي نو یا ساته خپله بېزتي به برداشت کړي خو د میلمه بېزتي نه برداشت کړي لوط علیه السلام ته وګوره د انبیاو نه به زیات غیرتي څوک وو داسې ده و که نه ده لوط علیه السلام ته وګوره چې د ملمنو د بیزته اراده ولا کړی دا او راغلی دی په دغه نیت باندې نو فرشتو ته وای کله به عذاب راځي وای سبا وای سبا ډېر لرې نه دی ایو ته اوس اړیا لی سو قریب سبا خو ډېر نږدې دی خو دغه لږ وخت پس سبا دی نو انا منزلونا یقینا مونگا رالی گن کیو الا اهل هذه القريه پوسیدون کو دے کلی باندے رزم من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون پساب دانی چی دی دیو کم مات ان کی دالا عذاب پر راغو دسو جبریل امین راغو وزر و تاڑم کو او پا برا باندے روان کڑل او دا برن پی دا کانو بارانم برے دو وام تورن علیہم متورن او پدا سیال کے جی باران ورو رو مونگ پا دوی باندے باران دا کانو باران دا کانو پی اللہ رو ورو او دا رنگ قرآن وی او گرزو لو مونگا اچت طرف دلی کلی لاندے اگر کلی پی اللہ اٹکو چا ٹاپ تیو رسول دا غزین اٹر اخلاص کرن بما کانو یفسقون پس او داغی چو دیو کم ماتا ان کی دان لا ولقد ترکنا منها آیتم بینا او دا کی سرا پری خود مونگ دیوا کی لرا آیتن نخد عبرت بینتن واضحا اقامی یاقلون دا پار دا قوم چی اقل بکیوی چو گر لوت علیہ السلام قوم تا چی دا نفس رے جہاد انکو او دا نفس پا غیبتلا کی را گیر شو انجام تے اوگورا سبب دا تباہی اوگر زیدو او تباہ برباد شو نن کتان دا نفس را جیادو نکو نیا سات تباہ بشی که دنیا کی دے اللہ تباہ نکی آخرت کی بجہنم تزی راتن کی سبق انشاءاللہ بل واقعی رشویب علیہ السلام بوایو چھ دا آغا قومون دا نفس سر پا جیاد کی ناکام شو جیادو سر نو کڑے انجام تے اوگورا تباہ شو درو انشاءاللہ بیو